Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizin ibadetlerini kabul eylesin, rahmetiyle yargılasın, rahmetiyle cennetine koyduğu samimi kullardan eylesin. Evet, bugün Ramazan 5 oldu değil mi? 5 mi 25 mi? Hangisi oldu? 15 mi? Evet. Allah'a hamdolsun. Oruç açılınca, insan iftar edince gözlere de can geliyor, fer geliyor. Rabbim Subhanahu ve Teala ameli kabul olan samimi kulların arasına koysun. Rahmetiyle bizleri yargılasın. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Kardeşlerim, bugün sizlere işlemek istediğim mevzudan bir tanesi unutulmaya yüz tutmuş, hatta terk edilmiş, bana ne deyip sırt dönülmüş, nasihat etmeyle alakalı bir sohbet etmek istiyorum. Bırakılmış bu. Koskoca bir kavim sırf bu yüzden Allah'ın lanetine uğramış, biliyor musunuz? Rabbimiz Subhanahu ve Teala Maide suresinde Allah diyor İsrail oğullarından bir söz aldı. Ne yapacak bunlar? İyiliği emredecek, kötülükten nehyedecek. Birisi bir münker işlediğinde yapma, Allah'tan kork diyecek. Yapıyorlar mı? Evet. Gördüklerinde yapıyorlar. Ama bir daha o insanı yanlıştan münkerde gördüklerinde bana ne? Ben söyledim. Yapsaydı ya diyerek ne yapıyorlar? Nasihatı bırakıyorlar. Allah da Azze ve Celle onların kalplerini birbirine karıştırıyor. Yani nifak giriyor aralığına. Herkes birbirinin aleyhinde konuşuyor. Hiç kimse kimseyi ne yapmıyor? Sevmiyor. Allah diyor onları Davut'un diliyle, Meryem oğlu İsa'nın diliyle ne yaptı? Lanetledi diyor. Allah hepimize mağfiret buyursun kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye dayanmış, sırtında bir minder, bu ayeti kerimeyi ashabına söylüyor ve söyledikten sonra minderi fırlatıyor, ayağa kalkıyor. Vallahi diyor ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Vallahi diyor Allah onlara nasıl lanet etmişse size de böyle lanet eder diyor. Çok tehlikeli bir söz. Yani lanet o kadar basit bir olay değil. Yine bu ayeti kerimenin tefsiri mahiyetinde İbn Abbas'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da namaz kılarsınız da boyunuzu açmaz. Oruç tutarsınız da boyunuzu aşmaz. Hacca gidersiniz de boyunuzu aşmaz. Yani ibadetleriniz kabul olmaz diyor. Kabul olmanın şartı neymiş? İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Evet, nasihat etme dinin özüdür. Allah'a hamd, din nasihat bunlar nedir? Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı en büyük meselelerden, vasiyetten de bir tanesidir. Bakın kardeşlerim, Müslümanların ortamlarına, Müslüman kardeşlerin birbirine münasebetlerine bakıldığında göze bakan veyahut göze batan en büyük eksiklerden birisi Müslümanların birbirine hayırda nasihat etmemesi. Vallahi Müslümanlar birbirine hayırda nasihat etse halleri düzelir. Gidişatları düzelir. Durumları ne yapar? Doğruya, iyiye doğru gider. Kimisi kendisini nasihat etme konumunda görmediğinden, kimisi zaten nasihat alacak kadar adam olmuş, dini biliyor der. Veyahut kimisi başkaları nasihat etmekte, benim nasihat yapmama gerek yok, benimkini zaten takmaz der. Kimisi de kardeşimde nasihat bulunursam beni yanlış anlar, kardeşliğimiz biter, aramız bozulur der. Sebepler, mazeretler, farklı farklı düşünceler, sonuç itibariyle terk edilen, ortada bir farz olan, peygamberimizin bir sünnet olan bir mesele var. Nasihat etmek. Gördüğün bir münkeri izale etmek. Din kardeşini hayra sevk etmek, maalesef bunu bizler bırakmışız. Ümmet olarak bırakmışız. Ama ümmet olarak şunu bırakmamışız. Birbirimizin etini çok rahatlıkla yiyoruz. Birbirimizin aleyhinde çok rahatlıkla konuşabiliyoruz. Bakın. Kaç şeker attın lan? Yok, yeter. Bakın, oruç ayındayız. Ramazandayız. Dinimizde orucu ne bozar? Yeme, içme, cinsi münasebet. İmam-ı Şafii bir üçüncüyü daha ekler. Üçüncü şart bozar ama kefaret gerekmez der. Neydi bu? Gıybet. Aleyhissalatü vesselam, kim yalan söylemeyi terk etmezse, kardeşinin etini yemeyi terk etmezse, yani gıybet etmeyi, onun oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yok diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Demek ki birbirimize nasihatkar olacağız kardeşlerim. Birbirine nasihat eden insan birbirine hayır işlemişse o hayır ne yapacak? Büyüyecek. O ortam güzelleşecek. O ortamda artık muhabbet olacak. O ortamda Allah'ın emri olacak. Allah'ın sözleri geçerli olacak. Resulullah'ın sünneti ve insanlar artık birbirini gördüğünde yüzler gülecek. Birbirine hayırlı sözler söyleyecek. Hal hatır soracak. Ne yapacak? Bilecek ki kardeşi kendisini Allah için seviyor ve Allah için ne yapıyor? Özlüyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Nasihat dinimizin özü ve en önemli amellerindendir ve dinin ortada kalması, nesillere aktarılması da hep nasihatla olan işlerdir kardeşlerim. Çünkü dinimizin, imanımızın bekası, muhafazası nasihata bağlıdır. Hikmeti bu olsa gerek ki Allah Resulü din kavramını nasihat diye isimlendirmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam din nasihattır demiştir. Sahabe demiştir kime? Ne demiş? Allah için, Resulü için, Müslümanlar için, Müslümanların emiri için, herkes için demiştir. Evet. Sahabenin peygamberimizden ve birbirlerinden nasihat talep ettikleri veya birbirlerine nasihat ettikleri gibi imanını güzelleştirme, dinini ayakta tutma isteyenlerin de kardeşlerinden, arkadaşlarından, hocalarından nasihat talep etmesi veya başkalarına nasihat etmesi gerekir. Nasihati terk etmek ise dini, imanı kendi haline bırakmaktır ki bu da kişinin imanını, ahlakını, amellerini ne yapar? Yok eder gider kardeşlerim. Rabbim hepimizi Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Bakın nasihatın birçok faydası var. Nasihat imanı muhafaza ettiği gibi kardeşliği de muhafaza eder. Birliği, beraberliği, muhabbeti de ne yapar? Muhafaza eder. Bunların koruyucusu mesabesindedir. Eğer biz buna dikkat etmezsek, dedikoducu, gıybetçi, nemmamcı, birbirinin kuyusunu kazan insanlara ödün verecek olursak, ortada ne din, ne iman, ne kardeşlik, ne birlik, ne muhabbet kalır kardeşler. İnanın bakın aramızdan kaybolup giden arkadaşların yavaş yavaş küsmesi, kaybolması, gitmesi hep o pis dillerini tutmadıklarından. Bana şunu dediler, bunu dediler, şöyle ettiler veya kendilerinin yaptığı pisliklerden. İki taraflara gide ona yar buna en sonu kaybolup gittiler. Ne oldu? Buradayken hayır istiyordun. Şimdi ne istiyor? Şerden başka. Öyle mi yaşarım? Hayır işleyen insan hayırda gözü olur. Şer işleyen insansa zaten yapan ortada. Ama şer işleyen insan hiçbir zaman şerrini kabul etmez. Ne de? Biz ıslah edicileriz. Bozgunculuk çıkarma. Ayet öyle diyor. Asıl bozguncu sensin. Aynen böyle diyorlar. Ayet böyle diyor. Demek ki kalp bozulduğunda işte bozulma sebebi nasihat dinlememe. Birlik beraberliği değil, kendi enaniyetini gözeten insanların buraya ayak uydurduğunu göremezsiniz. Tevhid ehli ortamda bulunduklarını göremezsiniz. Kaybolup gitmelerinin tek sebebi ben ıslah olmam. Öyle mi Ömre? Ben adam olmam. Ben böyleyim. Biz de böyleyiz arkadaş. Gel bizim gibi olacaksan buyur. Ama senin gibi olacaksan biz yürüyen kereste değiliz. Ha, cehenneme de odun lazım. Oraya da ateş lazım. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Nasihat edersem, kardeşim beni yanlış anlar, kardeşliğimiz biter diye bunda tereddüt yaşayanlar bunu iyi düşünsünler. Peygamberimiz kardeşliği muhafaza etmenin yöntemi olarak nasihat etmemizi emretmiştir. O kadar ki aleyhissalatü vesselam nasihat etmeyi kardeşin kardeşi üzerindeki haklardan saymıştır. Sen nasıl olur da kardeşine nasihati terk edersin? Nasıl olur da beni yanlış anlar dersin? Bu şeytanidir. Sen doğru nasihat ettin, adam gibi nasihat ettin de almadı mı? Ama İmam-ı Şafii'nin dediği gibi bana toplumda nasihat etme diyor. Bu azarın bir şeklidir. Yalnız buldum anlat da anlat diyor. Almayacaksam da alırım diyor. Ama toplumda bana nasihat etme alacaksam da almam diyor. Bu da var. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır diyor. Sıradan sayın bakayım. Selam. Başka? Onu geç. O yok bizde. Başka? Ne? Nasihat etmek. Onu geç dedik. Onu da hiç kimse ziyaret etmez. Başka? O olur bak cenazesinde. İyi ki öldün diye gidilir. Arkadan pide ayran yenir. Başka? Evet. Başka? Demin aksırdı. Davet ettiğinde davetine icabet. Evet. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bunu hep beraber işleriz. Yapmadığımız... Ben izin vermeseydim sen gidersin. Allah razı olsun. Sevabı benim. Evet. Olmaz. Ben izin verme sevabı alayım. Sen de gitme sevabı al. Demek ki Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı kaçmış? Altı. Ha illa bundan sınırlı değil ama buradaki altı. Selamlaşmak. Hastalandığında ziyaretinde bulunmak, burada yoksa buradaymış gibi müdafasında bulunmak, ihtiyacı olduğunda ihtiyacını giderme, aksırdığında hamd etmişse ona dua etme, cenazesi öldüğünde ise cenazesini teşrih etme. Bu Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından ama maalesef Allah hepimize bunları yapmayı nasip etsin. Maalesef terk ettiğimiz amellerden bir tanesi. Maalesef. Doğru mu? Doğru mu? Herhalde oruçtan sonra beni iyi duymuyorsunuz. Mide ağırlaşınca kulaklar da ne yapıyor? Ağırlaş. Evet. Ama Serdar beni duyuyor. Duyuyorsun. Evet. Biliyoruz ki bu hayat bütün ayıpların, kusurların ortaya çıkacağı ve hesabın tek tek görüleceği güne doğru gitmekte. O gün gelince insanlar ayıplarını, kusurlarını örtmek için evladını, malını fidye vermek isteyecek. Fakat bunlar fayda ne yapmayacak? Vermeyecek. Ancak dünyada Müslümanın kusur ve ayıplarını örtmüş ise, bu amelinden dolayı Allah da onun bütün ayıplarını, kusurlarını ne yapacak? Örtecek. İşte bu sebeple Müslüman, Müslümana nasihat edecek. Onun kötü gidişatını düzeltecek. Allah'tan kork diyecek. Müslümana bunlar ne yapmaz? Yakışmaz diyecek. Onun hatasında ısrar etmesinin önüne geçecek. Ve onu hakka doğru ne yapacak? Çevirecek ki Allah da kıyamet gününe ona ne yapacak? Bunun karşılığında ecir verecek. Onun da kusurlarını Allah orada buna karşılık örtecek. Şimdi herkes bir kardeşini hatasından böyle caydırdığı bir şeyini söylesin bakayım. Ne yapıyorsunuz? Ben şu kardeşimin ismini vermeyin, bir kardeşimin deyin hatasından döndürdüm. Var mı böyle babayı? Ben konuşmak istemiyorum. Amelim benim ortada. Sizler yapıyor musunuz? İnşallah. Allah razı olsun yapıyorsan. Çok güzel bir şey. Evet, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ona haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman, Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını ne yapar? Giderir. Kim bir Müslümandan sıkıntıyı giderirse Allah da o kimsenin kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın Müslüman kusurunu örter, ayıbını örterse, onu hayra sevk ederse Allah Azze ve Celle de kıyamet gününde onun ayıp ve kusurlarını örter diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah nasihat edenlerden ve bu hayra erenlerden eylesin. İşte Ramazan ayındayız kardeşlerim. İşte hayır kapılarının açık olduğu bir aydayız. İşte herkesin din dediği, Müslümanım dediği, İslam'ım dediği bir aydayız. İslam'dan bahsetsen, aleykümselam ve rahmetullah. Niye İslam'dan konuşuyorsun kardeşim? Burası cami dendikleri bir ayda değiliz. Herkesin açık olduğu bir aydayız. Öyleyse bunu güzel güzel değerlendirelim kardeşlerim. Evet. Rabbim bizleri nasihatkar eylesin. Bu unutulan, terk edilen dinimizin emrini yerine getirenlerden eylesin. Müslümanın iyi olması için her şeyi elinden geleni yapan samimi kullardan eylesin. Bakın toplum öyle hale gelmiş ki bana ne? Her koyun kendi bacağından asılır diye Yahudi yaftasını İslam'ınmış gibi bizlere ne yapıyorlar? Önümüze sürüyorlar. Halbuki dinimiz her kim bir münker görürse onu izale etsin diyor. Eliyle, diliyle, kalbiyle müdahale etme emri vardır. Ama maalesef toplumda herkesin konuştuğu şey açık. Her koyun kendi bacağından alsın. Sana ne ya? Gemisini yürüten kaptandır. Bana ne? Ben söyledim. Yapsaydı gibi ne yaparlar? Herkes kendine yontan bir şeye giderler. Ama bu böyle değil kardeşlerim. Eğer bizler iyiliği emreden insanlar olmazsak gelen nesil nasıl yaşayacak? Nasıl dini bulacak? Helalı haramı nasıl ayırt edecek? Büyüğünü, küçüğünü nasıl bilecek? Nasıl saygı gösterecek? Olmaz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emirlerine uyanlarla uymayanların durumu bir gemi için kura çeken insanlara benzerdir. Biliyor musunuz bu hadisi? Bukhari'de gelen. Kura çeken bir kısım geminin güvertesine üstte, bir kısım da geminin altına, ambar tarafına düşüyor. Tabii alttakiler ihtiyaçları gereği su almak için güverteye çıkıyorlar ve denize kova atıp su alıyorlar. Tabii su alırken dedem, bak bu boş, gibi mi denilmiş, bak bakayım. Tabii üsttekilere rahatsızlık veriyorlar. Bir dahaki gitmelerinde diyorlar ki, biz yukarıdakilere, güvertedekilerine ne yapmayalım? Zarar vermeyelim. Şu geminin ambarını delelim, dibini. Oradan suyumuzu alalım derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer yukarıdakiler aşağıdakilere mani olmazsa hep birlikte ne yapar? Batarlar diyor. İşte böyle kardeşlerim. Nasihatın dindeki yeri bu. Anlamışsın, anlamayana nasihat etme. Sen de bu dünyadasın. Aynı geminin yolcususun. Bir olacak cenazede bir araya geleceksin. Akrabas. Düğünde bir araya geleceksin. Bir olayda bir araya geleceksin. Biz sosyal bir insanız. İyiliği emretmez, kötülükten nehyetmezsen bir araya geldiğinde bu insan seni hayra sevk eder mi? Senin neslini sevk eder mi? Namusuna bile göz diker. Malına bile ne yapar? Göz diker. Öyleyse iyiliği emretme, kötülükten nehyetmeyi bırakmayacağız. Ezan okunuyor ya. Bir şey okunuyor. Bana da öyle geldi de yarım 23 dakika var. Hoca şaşırdı mı ki ya? Okunuyor. Bir şey okunuyor. Kesti. Allahu Ekber dedi kesti değil mi? Hoca de yağlıymış. Vaziyet iyi yemiş. Şaşırmış. Evet. Ezan başladı. Nihat ezan mı okunuyordu? Aleyküm selam. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bütün peygamberler Allah'ın kelamını insanlara ulaştırmak için, yani nasihat etmek için gönderilmiştir. Bu aynı zamanda da La ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarındandır. İnanan her tevhid ehli Müslüman kardeşine nasihat etmek zorundadır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki, insanlar tek bir ümmet. Ayrılmaları üzerine Allah rahmetinin müjdelerini ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi. Şeker attım dedeciğim. Ve beraberinde hak ile bir kitap indirdi. İnsanların aralarında ihtilaf ettiği şeyler hakkında hakem olsun diye. Bu da sırf o kitap verilenler kendilerine bunca deliller geldikten sonra tuttular. Aralarındaki hırs, kıskançlık, haset yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola iletir diyor. Evet. Bakara suresinin 213. ayet. Demek ki insanlar tek bir ümmetti. Sırf birbirlerine hasetlerinden, ihtiraslarından ne yapmışlar? Bölünmüşler. Allah Azze ve Celle de onlara peygamber göndermiş, nasihatçi ve uyarıcı. Bir de peygamberle beraber ne gelmiş? Kitap göndermiş. Aralarında hakem olsun diye. Sadece mümin olanlar buna uyar ve Allah'ın rahmeti gereği hak yola ne yaparmış? Dönermiş. Öyleyse bugün inandım diyen insanlar bölünmüş, parçalanmış, herkes bir yerdeyse bazıları aptal aptal bazı soru sorar. Ya biz niye burada böyleyiz de öbürü orada öbürü. Aptal. Kafanı bir çalıştırsana. Oku bir ayeti. Mümin olan hakka döner. Münafık olan da bulduğu ne varsa oraya ne yapar? Sarılır. Sadece Allah mümin olanı doğru yola ne yapar? Eriştirir diyor. Öyleyse bir de ümmetim kaça ayrılacak? 73'e. 73 mü çok, 1 mi çok? Demek ki inanan insan seçilecek kalbur üstü. İnanmayanlar çoğalacak ama çoğalmış olan inanmayanların her zaman doğru olduğunu iddia ettiklerini görürsün. Hak biziz. Doğru biziz. Yanlış o. Ama doğru olan hiç ben doğruyum demez. Amel eder. Amel eder. Ameliyle doğru olduğunu, yaşantısıyla doğru olduğunu her zaman ne yapar? İspat eder. Doğrunun, ben yanlışım, ben bana yanlış diyorlar, benim bundan alakam yok demesine ihtiyacı var mı? Yok. Yani şurada köpek ürmüş. Ürmüş ya. Köpek ürmüş. Bana ne? Ürmesin kardeş. Niye ürmüş? Nasıl ürmüş? Nereye kadar ürmüş? Ürerken ne demiş? Koşmuş mu? Isırmış mı? Alakası var mı? Ürmüş. Köpek. Tabiatı neyse onu yapacak. Ha, ürmenin veya saldırmanın çokluğu kervanın da güçlü olduğuna işaret eder. Oradan da bir kervanın geçtiğine, iyi insanlara ne yapar? Dalalet eder. Anlatmak istediğimiz, nasihat etmek dinimizin bir gereğidir. Peygamberimizin sünnetini, onun davasını, görevini ihya etmektir. Alırsa alır, almazsa almaz. Bize düşen nasihatı etmek. Firavun'a git, o azdı diyor. Ola ki anlar. Firavun'u anlamayacağını Allah Azze ve Celle bilmiyor mu? Ama bize düşen dini ne yapma? İshar etme, gündeme getirme. İster tutsun, ister tutmasın. Biz onun bekçisi değiliz. Ama bize sürekli bir davet emri var. Evet, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Müslümanlar olarak yeryüzünü tekrar imar etme. Gönüllerimizi Rabbimize, şeriatına bağlama, edebimizi, ahlakımızı, imanımıza yakışır bir konuma getirmek için hep birlikte, hep beraber birbirimize nasihat edeceğiz. Umulur ki Rabbimiz bize merhamet eder. Umulur ki bu nasihatın neticesinde Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış oluruz. Nasihat sadece hata ve kusurlara karşı yapılmamalıdır. Nasihat bu çembere sıkıştırmak doğru değildir. Bunun bir ölçüsü yoktur. Müslüman, Müslüman kardeşiyle bir araya geldiği andan ayrıldığı ana kadar birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etmelidir. Nasihat etmek için illa birinin bir kusurunu, bir ayıbını görmek gerekmez. Bakın bir yolculuğa çıktıysan çıktığın andan itibaren hakkı konuş, dönene kadar hakkı gündeme getir. Gittiğinden geldiğine kadar her anın bereket içinde geçer. Doğru mu? Bu böyledir. Ama bunun dışındaki hal ve harekete giren insanlara bakın. Giderken dost, gelirken birbirine düşman geldiklerini görürsünüz. Çünkü birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etmeyen insanların ne yaptıkları belli değildir. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sakın benden sonra kafirlerin ahlakıyla ahlaklanmayın. Çünkü onlar birbiriyle oturur, yer içer. Bir de bakarsın ki birbirini boynunu vurduğunu, öldürdüğünü görürsün diyor. Biz Müslümanlar böyle ne yapamayız? Olamayız kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu konuyla alakalı eksiğimiz yok. Falanca benden daha iyi. Bugün nasihat etmiş veyahut ben nasihat edemem. Ben kendimi bununla ehil görmüyorum, bu yok. Herkes gördüğü münkeri izale edeceği gibi gittiği ortamda da bildiği doğruyu ne yapacak? Anlatacak kardeşlerim. İslam'ın emir ve nehilerini gündeme getirecek. Kim bunu terk ederse, bunu gündeme getirmekten nehyeder, geri durursa o ortamda kendisi de İslam'ı yaşayamaz hale düşer. Bir, ikincisi öyle bir ortamda boş, faydasız, amaçsız, gayesiz o gün vaktini geçirir, evine gelir. Ama aleyhissalatü vesselam bir sözünde ne diyor? 3-4 kişi veya insanlar bir araya gelir. Allah'ı zikretmeden oradan ayrılırlarsa ne yapmış olur diyor? Bir merkep eşine gelip toplanıp yiyip ayrılanlar gibi olur diyor. Öyleyse hakkı zikredelim. Hayır kazanalım. Birbirimizi hayra sevk edelim ve unutulan, terk edilen dinimizin bu emirlerini tekrar gündeme getirelim ve Allah'ın lanet ettiği insanların sınıfına değil, rahmet ettiği insanların sınıfına geçelim kardeşlerim. Dünya ve içindekilerini onarmaktan imanımız ve ahlakımız yıkılmış, tüylü emeller peşinde koşmaktan cennetin firdesini kaybetmiş durumdayız. Oysa Müslüman hangi ortamda bulunursa bulunsun, hangi konumda olursa olsun ya hayır konuşacak, ya hakkı tavsiye edecek ya da susacak. Rabbim bizleri hakkı yaşayan, nasihat eden kullarından eylesin. Rabbim bizleri boş konuşmaktan, tuğle emeller peşinde koşmaktan korusun. Bizleri kendi dininin yardımcıları kılsın. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve tövbile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.